mahal, wala nang katulad mo. Wala nang dadalisay pa sa tunay mong pag-ibig. Ngayong pinadama, wala nang ang iba pang papantay sa'yo. Sa bawat araw ay hinahanap ka, haplos halik mo'y alaala. Tanging sa'yo lamang ako nakalaan, ikaw lang ang tanging mahal. Sambahin sa tuwi-tuwi na ikaw lang ang tangi kong mamahalin ngayon at magpakailanman. Ang tanging mahal.